إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد نعم تنادلنا بلوغ المرام Tulimaliza kitabu Al-At'ima na leo tunaondokea babu As-Saydu wadh-Dhabaih. Babu As-Sayd wadh-Dhabaih, mlango tuzungumzia masala ya As-Saydu kwa maana ya kuwinda, na adhabaihu kwa Kiswahili kuchinja, kama ambavyo al-Imam Ibn Hajar Asqalani rahimahullah ameweka anwani ya mlango huu kuhusu hukumu za kuwinda na hukumu za kuchinja. Kabla hatujaanza, kulikuwa kuna ahadi ambayo nilitoa kwa masuala yaliulizwa, masuala mawili. Nilipokea karatasi mbili zenye masuala madogo tu, kwa hivyo nahisi ni yajibu haya masuala haraka haraka, alafu tuende mbele na mlango wetu. Swala la kwanza ambalo nilipokea hapa mbele yangu kuhusu mlango wa as-sabqu war-ramy, kama itakumbuka kwamba huko nyuma kabla babu al-at'ima kulikuwa na mlango unaitwa as-sabqu war-ramy, yani mashindano ya farasi na kurusha mshale. Sasa muulizaji aliuliza hadithi ya tatu katika mlango huu. Hadithi inasema وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. يعني hakuna mashindano isipokuwa katika ngamia au kurusha mshale au katika farasi. Muulizaji akasema tunaomba kujua hadithi hii ya tatu, haya mashindano pesa zikichangwa na washiriki, alafu yule anayeshinda ndiye atakayechukua, je, hii inafaa na sio riba, au zitolewe na mwingine? Kwa hiyo tulitoa maelezo hapa namna gani kwamba mashindano ya kufanya kutoa chochote kushindania haifai isipokuwa kwa vitu hivi vitatu kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wasallam, na tukaelezea. Sasa je, tutashindana sasa kwa ajili ya farasi au ngamia au kurusha mshale? Sasa pesa au tuseme zawadi, sisi washiriki tutachanga alafu baadaye tutampa mtu, au vipi? Kwa hivyo jibu lake ni jibu ambalo walillahi alhamdu ni kama ifuatavyo, limejibiwa na al-Imamu Sanaani katika Subul Salam, sharhi hii ya Bulughul Maram. Ameandika kwamba wal hadithu dalilun, yani hadithi hii namba 3 katika mlango huu yaonyesha kwamba ala jawazi as-sibaq ala ja'ali, yani inajuzu mashindano paka wekwa ile ja'ali, ni kama fana sele dau, kwa bwana mimi natoa 100,000 atakayeshinda apewe. Kwa wanasema hadithi hii inatoa ruksa hiyo, fa in kana al-ja'alu min ghairi al-mutasabiqin, lakini jaalu ile ndio zawadi hiyo, kama hizo pesa au nini, iwe si kwa wale washindaniaji min ghairi almutasabiqin. Al-Imam Sanani akasema kal imami, mfano imam yeye anaweza bwana mimi natoa 100,000 mashindano ya ngamia, atakayeshinda atapata 100,000. Kwa hiyo ina maana hii zawadi imetoka nje ya wale washiriki, kwa wajibu lake likawa limejibiwa hivyo. Anasema ya kwamba ikiwa ni hivyo basi itakuwa ni hilu ni halali dhalik, bikhilafi wa inkana minal mutasabikina, kinyume chake ikiwa zawadi au pesa au chochote kitachotoka kwa wale ambao wanoshindana wenyewe, lam yahillu, si halali, li annahu minal qimari, itakuwa ni katika kamari, ni aina fulani kamari, kwa wale washindanaji wale wale wakafika donation bana katika shida tumpei. Hili suala la kwanza. Suala la pili kuhusu mlango unaofuatia mbele hapo baada as-sabqu wa ramyu kwenye al-at'ima, nafikiri ukisoma hadithi ya nne kama hivi ya tano wa'an ibn Abbas sallallahu anhu maqal naha rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam an qatli arba' min ad-dawab, huwa wanyama wanne wa aina nne, an-namla, sisimizi, wan-nahla, na nyuki, wal-hudhud, na hudhudi, na wasuradi, yani mwewe au kipanga. Rawahu Ahmad. Sasa muulizaji anauliza hivi, katika zoezi la upakuaji wa asali katika mizinga ya nyuki, watu hutumia moto katika kuwatawanya na kuwafukuza na kupelekea wengine kufa, yani nyuki. Je, yafaa? Jibu, amelijibu jibu hili au swala hili al-Imamu Nawawi katika Majmuu, akaandika akasema hivi katika maelezo yake marefu, waqala sahibu kitabu al-Kafi fi fiqhi al-Imamu Ahmad, amesema mwenye kitabu hichi kinaitwa al-Kafi fi fiqhi katika ya Imamu Ahmad, wala yajuzu tahriqu nahli wala taghriqi, haijuzu kuwaunguza nyuki, wachoma, wala vile vile kuwazamisha. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النحل بسبب متوم صلى الله عليه وسلم أمكتازا نيوكي وسواغ وسوليو. وقال أبو بكر ناكسيم أبو بكر لا تحريق نحلا وتغريق مسيوف، يعني كما أنا نيوكي هوا هواو هواوليو ولا هوا زميش ولينقول كواو إلا إذا كان في قتله غرض mashruun, isipokuwa inaweza ikaruhusika nyuki wakauawa wakauliwa katika jambo ambalo lilikuwa la kisheria, yani sababu ya kisheria. Mithlu, akatoa mfano, dafu darar, kuzuia madhara. Kuzuia madhara ya kusudiwa ikiwa nyuki wanaleta madhara, kama tutuwahi kueleza kidogo hii kwamba wanaruhusiwa kuwaua. Ala sabili mithali, labda nyuki wamejenga katika dari ya nyumba yako na washawajeruhi watoto watu, kwa hiyo hakuna namna isipokuwa ni kuwaondoa nyuki wale katika mfumo wa kuwaua. Kwa hivyo hapa patakuwa mtu ametoka na ile hukumu ya katazo la kuwaua nyuki, au jalabi maslaha, au unawezekana nyuki ukawaua kwa kuweza hii. Anasema fayajuzu katluhu hina idhe, basi hapo itajuzu kuwaua nyuki. Jalabul maslah ni kama hivi, mfano tunahitajia asali na sisi lengo letu si kuwaua nyuki, sisi tunahitaji ile asali. Kwa hiyo tunatayarisha moto wetu na wanafukuzika kwa moshi na nini, lakini wengine wanakufa. lakini tunapata asali. Kwa hiyo hii itakuwa ni jais waua katika lengo la maslahi au lengo la kuzuia madhara. Naam, kwa tunakuja sasa katika buluhul maram. Babu mlango tuzungumzia habari ya as-saidu. As-saidu maana yake ni kuinda. As-saidu maana yake ni kwa Kiswahili kuinda. Masdar yake ni sada ya sidu, saidan fa huwa sadun. Wadhabaihu, wadhabaihu kwa Kiswahili ni kuchinja. Kwa mlango huu utazungumzia masala ya mambo ya uindaji, shuruti zake, pamoja na masala ya kuchinja na shuruti zake. Hadithi ya kwanza, an Abi Huraira radhiallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, man ittakhadha kalban illa kalba mashiya au saydin au zar'in untaqisa min ajrihi kulla yawmin qiratun. Muttafaqun alayhi. An Abi Huraira radhiallahu anhu, kutoka kwa sahaba Abi Huraira radhiallahu anhu qala, amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, man ittakhadha kalban, yeyote mwenye kufuga mbwa. Man ittakhadha kalban, mwenye kufuga mbwa. Man ittakhadha kalban, mwenye kufuga mbwa. Ila, isipokuwa kalba mashi, mbwa wa mifugo. Manake mbwa wa kulinda mifugo. Mashiat kwa maana ya mifugo, ikiwa ngamia, mbuzi, kondoo na wengineo. Illa mashia, ila kwa mifugo, yani kwa kujili, kwa ajili ya kulinda mifugo. Au saidin, au kwa kuinda. Au saidin, au kwa kuinda, kuindia wanyama katika mapori. Au zara'in, au kwa kulima, bimana kulinda mazao, kulinda mashamba. Au zara'in, au kwa kulinda, kulinda mazao au kulinda mashamba. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, untaqisa, unapunguzwa. Min ajrihi, katika ujira wake. Ujira bimana athawabu huna, inapunguzwa katika ujira wake mtu huyo. Untukisa, inapunguzwa. Min ajrihi, katika ujira wake, thawabu zake, mambo yake mema anayofanya, inapunguzwa. Kula yaumi, yani kila siku inapunguzwa. Qiratun, inapunguzwa qiratu moja. Untukisa min ajrihi, basi inapunguzwa katika ujira wake. Kula yaumin, kila siku. Qiratun, qiratun, kila siku inapunguzwa qiratu moja. Muttafaqun alayhi, hadithi hii Bukhari na Muslim. An Abi Hurairah radhiallahu anhu qala, kutoka kwa Abi Hurairah radhiallahu anhu amesema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, amesema Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba man ittakhadha kalban, yeyote mwenye kufuga mbwa. Yani hapa inakusudiwa kwa maana hairuhusiwi kufuga mbwa isipokuwa watu wa sampuli tatu au kwa madhumuni matatu. Man ittakhadha kalban, mwenye kufuga mbwa. Illa kalba mashia, isipokuwa mbwa ataruhusika mtu kufuga kwa lengo la mashia, yani kwa ajili ya kulinda mifugo. Lengo lake ni kulinda mifugo. Au saidin, kwamba mtu ataruhusika kufuga mbwa kwa lengo la kwamba mbwa yule anamtumia kwa ajili ya kuwindia. Anakwenda maporini, anawinda swala, farasi, wanyama, chui, digidigi na wengineo. Au zara, kwa maana haruhusiki mtu kulinda kwani kufuga mbwa isipokuwa kwa kulima. Bimaana ni kwamba kwa ajili ya kulinda mazao, kulinda mazao mtu ana shamba kubwa kabisa, na shamba lile inakuwa hawezi akalilinda pengine kutokana na wizi, watu wanaiba mazao, lakini mbwa atamsaidia katika suala la ulinzi. Kwa hivyo hii itakuwa ruksa ya yeye kufuga mbwa kwa sababu ya zara, kwa sababu ya kulinda mazao. Kwa hiyo ukiwatoa watu watatu hawa, au ukitoa sababu tatu hizi, mtu mwenye kufuga mbwa pasipo na malengo haya matatu, ima kwa ajili ya kulinda mifugo, ima kwa ajili ya kuindia, au ima kwa ajili ya mashamba kulinda mazao, mtu huyu unapunguza ujira wake, untakisa min ajrihi kulla yawmin qiratun, yani kila siku unapunguza qiratu moja, kila siku qiratu moja. Sasa hapa labda kabla tujenda mbele, nini maana qirat? So mtume akatumia neno qiratun. Tafsiri ya qiratu, tafsiri nzuri kabisa ameifasiri mwenyewe mtume sallallahu alayhi wasallam, na tutapata maelezo mazuri katika hadithi ambayo iko katika Ahkamil Janais ya Al-Albani rahimahullah, katika mlango ambao Al-Albani rahimahullah ameweka hamlul janaza wattiba'uha, mlango ambao unazungumzia habari ya kubeba jeneza na kulisindikiza, yani kulifuata. Akaandika katika masala ya 44, anasema wattiba'uha ala martabataini, kufuata jeneza ikawa ya maana kulisindikiza jeneza, kuna aina mbili. Alula, ya kwanza ni itiba'uha miindi ahliha hatta salati alaiha, kulifuata jeneza au kusindikiza jeneza ni kutoka pale nyumbani kwa marehemu anapotolewa mpaka kulisalia, kama msikitini, ikawa hii ya kwanza. Walukhra, ya pili, itibauha min indi ahliha, kulifuata jeneza kutoka katika nyumba ya marehemu au sehemu aliofia marehemu, hatta yufraga dafniha, mpaka pale mwisho kabisa makaburini inapomalizika kuzikwa. Kwa hiyo katika aina hizi mbili zote mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya, lakini hii ya pili ina ubora zaidi kuliko hii ya kwanza, na ubora huu unakuja kwamba hadithi ifuatayo. Hadithi hii ni hadithi ambayo itatupa maana ya neno qirat. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i, na imekuja min turuqi kathira an Abi Huraira radhiallahu anhu. Bwana Mtume amesema hivi: man shahida al-janaza, yeyote mwenye kusindikiza jeneza akaenda katika jeneza msiba, min baitiha, kutoka nyumbani kwake, sehemu iliyofia mtu, wa fi riwaya, na katika riwaya nyingine, man ittaba'a jinazatan muslim imanan wa ihtisaba, katika riwaya nyingine imekuja yote mwenye kulisindikiza na kulifuata jeneza la muislamu hali ya kwamba ana imani na kutaraji malipo, hatta yusalli alaiha, mpaka likaswaliwa jeneza lile, alaihi qiratu, basi mtu huyo atakuwa na malipo ya nini? Qiratu. Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, waman shahidaha hatta tudfan, na yeyote mwenye kwenda mazikoni akawekwa katika maziko yale kuanzia mwanzo mpaka azikwa maiti makaburini, wa fi riwayatin al-ukhra, katika riwaya nyingine, hatta yufragha minha, mpaka kumalizika kwa maziko, falahu qiratani, basi mtu huyu atakuwa malipo yake anapata qirati mbili, qiratani. Katika baadhi ya riwaya kaja min al-ajri, yani katika malipo, bi maana athawab, atapata qiratani. Kila pakasema, ya Rasulullah, ewe mjumbe Allah, wa mal qiratani, hii qiratani manake nini? Qal, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, mithlu aljabalaini al'azimaini, ni mfano wa aljabalaini, milima miwili, al'azimaini mikubwa. Na katika riwaya nyingine imekuja kullu qiratin, kila qirati moja mithlu Uhudi, mfano wa mlima wa Uhudi. Kwa hiyo hapa tumepata tafsiri kwamba ukisikia qiratu basi ni thawabu ambazo mfano wake ni kama mlima wa Uhudi. Mlima wa Uhudi, kwa wale ambao wamekwenda Makka ibada ya Hajj, kuna ziara, miongoni mwa ziara wanakwambia, ah jamani, twendeni tukaangalie vitu Waislamu walipopigana eneo la Uhudi, vita vya Uhudi wanapeleka. Sasa pale unaambia, unaona mlima ule, ule ndio mlima wa Uhudi. Sasa mlima ule kama utatasawir, kama ushahi kuona labda kwenye picha au umekwenda, basi ndio Mtume SAW akasema ya kwamba hiyo kiratu ni kama ule mlima wa Uhudi. Kwa hivyo hii ndiyo maana ya qiratu ambayo tunaisoma leo katika hadithi yetu hii. An Abi Hurairah radhiallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ittakhadha kalban, yeyote mwenye kufuga mbwa, illa kalba mashi, isipokuwa mbwa wa mifugo ajili ya kulinda mifugo, au saidin, au kuindia, au kuindia, au zara, au kulima, kulima kwa maana kulinda mashamba mazao, mtu huyo untakisa, unapunguzwa, min ajirihi, katika ujira wake, kulla yaumin, kila siku, qiratun. Muttafaqun alayhi, hadithi hii Bukhari na Muslim. Naam, hadithi hii kuna masala kama mawili matatu ya maelezo ya ziada ambayo tutatoa katika darasa la kesho inshallah. Mfano, suala zima la huyu mbwa ambaye atakuwa anaruhusika mtu kufuga kwa ajili ya kuindia, ana masharti gani? Halafu vile vile tutakuja kuangalia masala mazima, je, ikiwa mtu afuga mbwa lakini si katika labda kulinda magodauni yake, nyumba anokaa na vitu vingine kama hivyo, atakuwa na hukumu gani? Hayo ni mambo ambayo tutakuja kuangalia inshallah katika darsa kuanzia la kesho, na baadhi ya ahadithi nyingine zilizokuja katika njia nyingine lakini zenye maana kama hii. Aqulu hadha wastaghfirullah li wa lakum.